för evigt och det känns bra. Det var ju värt att vänta, det misstänkte jag. Nu ska vi dela livet i vått och torrt, och det känns bara gött. Resten ska vi vandra, du och jag. Och datum är bestämt, det blir en sommardag. Till midsommar så blir vi ett par, du och jag. Jag älskar bara dig. Nu ska vi gifta oss, du och jag. Jag tog en chans och friade en dag. Du log emot mig och svarade jag. Nu blev ett par, du och jag. Det är bara vi två. Ingen annan kan oss få. Du ska bli min kvinna och jag din man. Vi har ju allt att vinna, vi gör vad vi kan. Vår kärlek den ska segra, det ska vi se till. Nu är jag snart din man. Trohet ska vi lova i nöd och lust. Din skönhet gör mig stum, du är det vackraste jag sett. Och när jag lyfter slöjan och kysser din mun, ja då vet jag att du är min. Nu ska vi gifta oss, du och jag. Jag tog en chans och friade en dag. Du log emot mig och svarade jag. Nu blev ett par, du och jag. Det är bara vi två. Ingen annan kan oss få. Ska vi gifta oss, du och jag. Jag tog en chans och friade en dag. Du log emot mig och svarade jag. Nu blev ett par, du och jag. Det är bara vi två. Ingen mamma kan oss få. Ingen mamma kan oss få.